بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. الآن ننتقل إلى باب آخر دنجينة، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ملانغه inatufahamisha man haqqaqa tawhida, mwenye kumtakasia Mwenyezi Mungu tamko la la ilaha illallah, kutokamana na mambo yasiofaa kuchanganywa na tawhid, mfano wa shirki na bid'a na maasiya. بس دخل الجنة أتنجي بفوني بغير حساب، بس هنا حساب لا محاسبة عليه، هنا حساب كما يولي أم باي أمم تكاسيا من يزمونه أكم سفشيا من يزمونه كلكم بكشا كواكي كتوكمانا كلا كيتو أم باتو كناويزا كتنغمانا إيماني أمت كتك الشرك نبدع نمعس هويو ndiye atakayeingia peponi bila hisab. Jazakallahu iyyakum. Wa qawlihi ta'ala inna ibrahima, hakika mtume Ibrahim kana umma, peke yake alikuwa ni kiigizo chema, kwa ni kiongozi, alikuwa ni mwalimu wa kuwafunza watu khair, qanitan lillah, mtiifu wa kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuendelea. Alikuwa yadumu katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan, aliitakasa imani yake na shirk na riya na bid'ah. ولم يكن من المشركين, هكوا ميونغوني موالي وانهم شركيشا الله سبحانه وتعالى. ابراهيم عليه السلام هكوا كتكاواتها. سورة النحل آية 120. وقال كسم يزمو والذين هم نوالي امباوكو امباواو بربهم لزواو لا يشركون, هوا مشركيشنا تشوت يعني بان يخلصون في العبادة لله سبحانه وتعالى. كتك سورة المؤمنون. مناسبة الباب لكتاب التوحيد, مناسبة الباب لكتاب التوحيد ملغون مفنغ ومنوغيان نكتاب توحيد إن مفنغ ومنوغيان. ما الرابطة, ما الرابطة بين هذا الباب وكتاب التوحيد؟ نيني مفهومان وكتيا ملانغوه نا كتاب تشاكم بوكيشا من يزمو سبحانه وتعالى. Asema Syekh innal musannifa rahimahullah. Hakika huyu mchungaji Muhammad bin Abdul Wahhab lamma dhakara at-tauhid alipotaja kupokeshwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa fadlahu na ubora wa kupokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nasaba. Ha? Ikawa yafikiana an yadhkura bayana tahqiqihi, ataje vile vile ubainifu wa kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutamka neno hili na kumsafishia Allah Subhanahu wa Ta'ala, lianahu la yahsulu kamalu fadlihi, kwa sababu haipatikani ubora wa fadla wa kumpokesha Mwenyezi Mungu illa bikamali tahqiqihi, illa kwa kukamilika kule kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutamka kwako hili neno tukufu. Lazima hiyo itakuwa ni hivyo, ndio itakuwa ni sawa, bila hivyo la. Hakika tauhid ya khalasahu, akaitakasa, wasafahu, akaisafisha, min shawaibi shirk, na matangamano ya shirki. Idha kulta shaba shay'un bimaana ikhtalata, takulu ma'un mawshubun billaban, maji yaliyochanganywa na nini, na maziwa. Ha, mawshub yani shaiba, wahida ni moja shaiba, kwa hivyo ambayo haimisafishwa kutokamana kutangamana na shirki, wal bid'a na bid'ah, wal maasi na maasi. Hapo ndio tuko umehakiki na kutakasa na kusafisha tamko la la ilaha illa Allah kutokamana kila ambacho huenda ikatia dosari katika tamko hili au kule kutamka kwako na kuamini kwako. Bighairi hisab ay la muhasabat alayhi, haisabii huyu, anaingia peponi bila kuhesabiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umma ay qudwa, ni mfano mzuri, kiigizo chema, wa imaman, na ni kiongozi, mualliman, mwalimu lilkhairi, anayefunza watu khairi, mwalimu wa khairi, anayeongoza watu katika khairi na katika usawa. Qanitan alqunut dawamu taa, qunut ni kudumu na taa, na kuendelea taa, dawamu bi istimrar. Ana ma dumtu makan fulan, mana stamir, niko mpaka sasa naendelea. Hanifan an hanifu almuqbilu ala Allah, ni yule aliyemwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala, mja almu'ridu an kulli ma siwa, akaipuzia kila kitu ambacho kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyo ndo hanif, yule aliyelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna inavyotakikana, na yule anaipuzia kila kitu ambacho si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio hanif. Wa lam yaku, hakuwa asluha yakun, hudifat nun takfifa, nun ikaondolewa kwa sababu ya kutamka kwa wepesi. Minal mushrikina ay faraqa almushrikina, akajitenga, akajitenga na washirikina, bilqalbi kwa moyo, walisani na kwa ulimi, walbadani na kwa mwili, akajitenga kabisa. Wa ankara makanu alayhi, akakanusha kila kitu walichokuwa nacho hawa makafiri. Huyu ndiye ambaye hakuwa katika washirikina kama alivyokuwa Ibrahim alayhi salam. Faraka almushrikina ay tarakahum, faraka maana taraka, aliwacha washirikina kabisa, akatengana nao. Walladhina hum birabbihim la yushrikuna ay la yabuduna ma'ahu ghayra, hawa mabudu pamoja na Mwenyezi Mungu asiyekuwa Mungu. Maana alijmali li ayati alula, maana kwa jumla ya aya kwanza suratu Nahli, anna Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyetakasika na aliyetukuka, yasifu khalilahu Ibrahim alayhi salam, yuamsifu, yasifu maana yamdahu, wasafa maana madaha, madaha, wasafa, athna. هذه الكلمات مترادفات كلها معنى واحد، أثنى عليك وصفك مدحك بمعنى واحد. من يزمون سبحانه وتعالى يوسف بنزي واحد بين نان إبراهيم عليه السلام بأربع صفات وصفن. الله سبحانه وتعالى amemsifu Ibrahim alayhi salam kwa sifa nne katika hiyo aya. Asifatu lula, sifa ya kwanza, annahu kana qudwatan fil khair, yeye alikuwa ndiye kiongozi na mfano njema katika khair, katika khair, yeye ndiyo kiongozi. Litakmilihi maqama sabri, kwa kukamilisha daraja ya kuvumilia, wal yaqini, na kuwa na yaqin. Alladhaini, daraja ambayo kwa bihima, kwa daraja hizo mbili, tunalu, hupatikana, alimama, tuongozi, fi dini, katika dini, hupatikana uongozi katika dini. Innama tunalu alimamatu bitakwa wal yaqin, uongozi upatikana kwa ucha Mungu na kuwa na yaqin. Kwa hivyo Mtume Ibrahim alayhi salam sifa yake kwanza ni qudwa, mithal jamil yuqtada bihi, ni mfano mzuri wa kuigizwa, ni kiongozi mwema katika khairi, kwa sababu yashakamilisha daraja ya kusubiri na kuvumilia, na yaqini, ashakamilisha, ashapita hapo. Daraja hizo mbili ndio mtu anafikia daraja juu kabisa. Alladhina huma tunalu, tanalu al-ummatu au tunalu al-imamatu, inapatikana, tujadu, tunalu maana tujadu, inapatikana al-imamatu, uongozi fi dini, katika dini, kwa kuwa na sifa kama hizo. Asifatu thania, annahu kana khashian muti'a, alikuwa ni mnyenyekevu, tena muti'an, mwenye kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mudawiman, mwenye kuendelea, mudawiman, mwenye kuendelea, istimrar, mustamirran, ala ibadati llahi subhanahu wa ta'ala, juu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, hata hachoki, kiendelea kabisa katika yuwamnyenyekea Mwenyezi Mungu, yuwamwogopa Mwenyezi Mungu, yuwamtii Mwenyezi Mungu, anaendelea na nini, ibada. Ni sifa hiyo. Sifa ya tatu, annahu kana mu'ridan an shirki, alikuwa ni mwenye kuipuzia shirki. A'rad maana tarak, lau kulta a'rad an hadha maana utruku, utruku, acha, achana kitu kama hiyo. Annahu kwamba kana, alikuwa mu'ridan, ameipa maungo au ameipuzia, an shirki, shirki, muqbalan, muqbilan ala Allah ta'ala, ameelekea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Asifatu arabia, buuduhu an shirki, umbali wake yeye kutokamana na shirki, alikuwa anajitenga sana na shirki Mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam. Wa mufaraqatuhu lilmushrikin, ay na kujitenga na makafiri, kuacha, mufaraqatu ya mutarakatu lilmushrikin, mutarakatu almushrikin, anawaacha kabisa. Hizi ndo sifa nne ambazo Mtume Ibrahim alayhi salam Allah akamsifu katika Qur'ani, katika hii aya aslan, katika suratu Nahl. Munasabatu alayatu ila albab, aya hii ina mafungamano gani na mlango huu, mlango wa man haqqa tawhida dakhala aljanna bighairi hisab? Annahu kwamba, wasafa khalilahu, annahu kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wasafa khalilahu, alimsifu mpenzi wake, الخليل بمعنى المودة. الخلال هي المودة ما بينج حليجو. الخلة هي المودة خلة. الخلة هي المودة ما بينج ما كوبا سار بهذه صفاتك والصفهيز التي صفة أنباز هي الغاية دي أوبيو دي أميشو. الغاية هي النهاية نهاية مويشو غبيشة في تحقيق التوحيد كتك أكم تكسية من يزمو سبحانه وتعالى كتك نينوهيل كم تكسية نكم سفشة نكم سفشية من يزمو نينوهيل وكاوة يتمكا وكيوة ويوة ومم سفشية الله سبحانه وتعالى وفون روى الشركي الشكة وشركين. وقد أمرنا بالاقتداء به نفيد فيل ستمر تمرشوا تميجز أو تنفات يعني أن نتشبه به أو أن نتبعه. كل ما شيء اقتدى بمعنى تشبه أو امتثل أو تابعه أمين فات وسيس تمرشوا كفتنان تم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله قد كانت لكم والله مناي أسوة فانمزوري كبسة أسوة حسنة فانمزوري نروازا جمع في إبراهيم قامتم إبراهيم عليه الصلاة والسلام نيمنا فانمزوري سال قامتم إبراهيم والذين معه نوالي ولكوف وجنا قامتم إبراهيم كتك كم تكاسيا من يزمو سبحانه وتعالى وَلِبُسِمَوَكْ سَإِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ مُكِي مُؤْمِنِ مِنْ يَزِيلْ مُوْجَ خَلَاسْ أقول نتيس لكن ما داموا بعده من الشرك الشركنا بدع بدع باسي هاتوسكيزان لازم تقوى هيفي هيفي نمتكا كيفين ونسلتكا kivyetu. Na hii ndio njia kubwa sana. Hapo ndio umefikiria katika kufahamu neno la ilaha illallah na kumtakasia Mwenyezi Mungu. Ah. Tayib. Fi qawli na'am. Munasabatu al-aya thaniya lilbab. Mafungamano ya aya bila mlango. Sema munasaba hiya rabita wa alaqa. Rabitatun wa alaqa. سمع أن الله تعالى وصف المؤمنين من يزمه سبحانه وتعالى أمي وصف وأميني السابقين ولتنغلية إلى الجنات وإنجيا كتك مبستاني نرحمه يا الله بصفات أعظمها أتنوا عليه وصفة iliyokubwa kabisa katika sifa hizo athanao alaihim ni kusifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu anawasifu hao jamaa kwa sifa kubwa kubwa kabisa biannahum kwamba wao bi rabbihim mlezi wao la yushrikuna au mshirikishi shay'an na kitu mina shirki katika shirki la khafiyan si shirki ilofichika wala jaliyan wala shirki ilowazi. تقول هذا شيء مخفي معناه كنين كتوك من ستريك هكيوني كان أما شيء جلي واضح وازي وازي كبس شيء جلي بمعنى واضح ومعروف لدي ناس. ومن كان كذلك لم شوتتك فيكيا كتك السفاء حالي فقد بلغ والله أمي فيك من تحقيق التوحيد كتك كم تكاسيا من يزمو تمكوهي لتكوفو النهاية أوبيو حكونا بالبنج ستعشى فيكيا مشو كبشاء. ودخل الجنة تنجي ببوني بلا حساب ولا عذاب فسنا حساب ولا كنجي موتوني أصلا موجة كموجة تنجي ببوني. هنا هايو نكتبيزة هاي تلو سيما يكون بلازمة تحقق التوحيد تخلصه وتصفيه من البدع وغيرها. ماذا يستفاد من آيتين؟ هذه آية مبيلي زينتفون زانيني فضيلة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبورا نفضل يا متوم إبراهيم رحمنا ما نزم شكي عند توباتها بكت كهيزي آية بيلي اقتداء به في هذه الصفات العظيمة كم يجيزا نكم فات اقتداء اتباع اقتدى بمعنى اتبع الاقتداء به كم فات نكم يجيزا في هذه الصفات العظيمة كت كهيزي صفة إن كم وهيز تات بيان الصفة التي يتم بها توحي تحقيق التوحيد كوكوازي نمنا أمبايو إنفن يمتو أي تيميزي حقي يتمكهيري نمعنا ياك إن وجوب الابتعاد وجوب الابتعاد عن الشرك والمشركين نواجب نلازم كجتنغا نواشركين نشرك والبراءة من المشركين نكجتنغا نواشركين لازم يبتكانه تان وصف المؤمنين وصف المؤمنين بتحقيق التوحيد وأميني ومحك ومسيفي وقوم بواوين وانو متكاسية من يزمونه تمكوهير إلى التوحيد بلا كمتكاسية من يزمونه سبحانه وتعالى لنينه بعد ارتكوه حتجا فكرية تحقيق التوحيد نهيني نزيته سانا كوينجي اتكوات. طيب عن حسين بن عبد الرحمن قال حديثين بكيوانا حسين بن عبد الرحمن قال أمي سيما كنت نيلكوا كنت نيلكوا عند سعيد بن جبير كنت عند سعيد بن جبير نيلكوا وسعيد بن جبير هو نتابع كبرى منجون فقال كسيما سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقضى ناني عليونا كتينو نيني إلي نيوتا إلي وانقوكا جانا وسيف انقضى بعنا سقط إلي وانقوكا البارحة نيجانا وسيف سما بارح ولما سيما قلنا تفوت يقول سيما الليلة الماضية أو البارح فما ساع أيكم رأى الكوكب ناني اليونا نيوتا للبقوة لكي أنقوكا الذي انقضى البارحة إلى أنقوكا جانا وسيف أسيما فقلت كسيما ميمي أنا ميمي دون ميون كيشا بعد يكسيما هيمي كمدا ثم قلت كيشا كسيما استدرك كلامه ألي واهي ألي منينو بس أمي جوتي أكوانين كسيما نيميمي كواني أسيما نيمي كسابو هندا كفهميك أكوان بأي ألي كفني عبادة فلاني wasije wakafahamu namna hiyo kwamba yeye alikuwa akifanya ibada fulani wakaanza kumzungumza au wakamwona kwamba ni mtu anajionyesha anaria sasa akai wahi ndio akasema la ni kwa nini ama inni lam akun fi salati mimi alikuwa si swali hakuna alimuuliza yeye aliulizwa nyota ilipoanguka ameona akasema ndio sasa kaona hapa nikibaki hivi hivi basi hao jamaa bila shaka watanibandika sasa kwamba mimi nilikuwa nafanya ibada fulani sitaki wawe na dhana kama hiyo akasema baada hapo ama inni lam akun fi salati lakini mimi nilikuwa siswali nilipoona nyota nilikuwa siswali nilikuwa na kazi nyingine nafanya walakinni ludhiktu lakini sababu ya kuamka kwangu niliumwa mimi na mnyama وحيوان الذي يلدغ من هو عقرب عقرب تعرف عقرب sisi kwetu haitaingia kitumbo, nyinyi mwahitaji mwahitaji ingia, sio haya twende. Asema lakini mimi niliumwa. Qala fama sanat, bas ulifanya nini kama uliumwa? Qultu, nikasema irtaqaitu, nilijizungua. Irtaqa amejizungua, irtaqa jisomea Qur'an au zile ta'widhat lofunzwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mimi basi nikasema mimi nikajisomea Qur'an. Qala, akamwambia fama hamalaka ala dhalik, ni jambo gani lilokulazimisha wewe ujizungue? Qultu hadithun hadathanahu ash-Shu'bi, kitu kilonipelekea mimi kikanilazimu mimi nijizungue ni hadithi aliyotuzungumzia Shabi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala wa ma hadathakum, Shabi aliwazungumzia nini? Qultu, nikasema hadathana an Buraidata bin Husayb annahu qala, ametuzungumzia kwamba Buraida bin Husayb amesema la ruqyata illa min aynin aw huma, hakuna zunguo isipokuwa mtu ambaye amepatwa na hasad, jicho au homa. Sasa kiwa ana vitu viwili hivyo, ni ruhusa mtu ajizungue au azunguliwe. Ndio maana qala qad ahsana man intaha ila ma sana, umefanya vizuri sana. Mtu yote huwa amefanya vizuri anapokoma kwa ufahamu wa kile alichosikia. Amesikia kitu amefahamu, basi akakoma pale, basi ende mbele, si akatilia sherehe na nini, akakoma pale pale, asiongezee kitu wala asipunguze. Kwa hivyo amefanya vizuri yule aliyokoma kulingamana na yale aliyosikia pale aliposikia na kile alichokisikia. Walakin hadathana Ibnu Abbas, lakini Abdullah ibn Abbas alituzungumzia ani nabii sallallahu alaihi wasallam kutokamana mtume annahu qala, kwamba mtume amesema uridat alayya al-umam, uridat alayya al-umam, nimedhihirishiwa umma, nimedhihirishiwa umma zile wale umma walotangulia wale, nimedhihirishiwa. Sasa ni siku gani amedhihirishiwa? Akaona umma lailatul isra, lailatul isra. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nimeonyeshwa umma tofauti tofauti usiku wa lailatul miraj, faraaitu nabiyya, nikamwona mtume wa maahu rahtun, nana kikundi cha watu, walioamini ni kikundi cha watu, wan nabiyyu wa maahu rajulun wa rajulan, na nikamwona mtume nikampitia, walioamini ni mtu mmoja watu wawili. Yani juhudi aliyoifanya na dawa aliyoifanya kwa muda mrefu ule, ame watu walioamini watu wawili tu. Leo aweza akapata ghururu mtu akawa yuwasikizwa na watu kumi, akaona leo mimi nimefika. Mwanzo kule kusikizwa siko maana ya kufatwa wala kuongoka, hilo enalo kila anayekusikia, haina maana kwamba yale unayosema kwa ameathirika nayo na anaifanyia kazi. Yupo tu kama wengine naye pia, hilo enalo. Pili, wingi wa watu haionyeshi ikhlasi ya mzungumzaji, hata wala uchache wa mzungumzaji. Ikhlasi ni kitu kingine mbali na wingi wa kusikizwa, ni wengine na uchache ni wengine, ni kitu kingine. Kwa hivyo ikiwa mitume ambao Mwenyezi Mungu amewachagua akawapa risala kuwafikishia watu waliathiri watu wawili au moja au kikundi ambacho hakifika hata watu 90. Je, wewe wataka kufikisha hii dawa watu wangapi waingie katika msururu wa dawa na njia sawa, watu wangapi waingie kwa sababu yako? Bali wengine wana kibiri wasema kwa maana na ukosefu msikiti ukiwa hukujaa misitoe muhadhara mpaka ijae komoni hapo. Hada da'i hada fihi nau min almuraa, huyu ana ria, ana ria. Ha, mitume ndo hao, nabiyun ma'ahu rat wa nabiyun ma'ahu rajulun wa rajulan. Tufahamia vizuri, na hakuna mwenye fasaha na ucha Mungu kuliko nani? Mitume alayhi salatu wasalam. Na hali hiyo, wewe lengo lako nini? Linganisha, lilingana basi, walingania watu basi hilo. Anta balligh wallahu min wara'i alqasd, wewe fikisha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uko nyuma ya makusudio yako unayokusudia, wewe fikisha basi jambo la haki, fikisha kwa lugha nzuri na kwa adabu na kwa insania ubinadamu. Eh, fikisha khalas. Wan nabiy wa laysa ma'ahu ahadun. Na faraitu an-nabiyya sasa wa an-nabiyya asema faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ratun wa an-nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan wa an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Na muona mtume hata mtu mmoja hakumfuata peke yake yeye, subhanallah, hakufa. Id rufi'a ilayya sawadun adhim, ghafla nikaona wausi mkubwa sana kwa mbali hivi, nikaonyeshwa wausi mkubwa sana. Fadhanantu annahum ummati, nikadhania wale ni umma wangu, umma wangu, ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqila li hadha Musa wa qawmu, si ummati Muhammad, huyu ni Musa na wafasi wa tume Musa alayhi salam na wafasi wa, sivyo alivyodhania mtume. Asema fanadhartu faidha sawadun adhim, nikaangalia tena nikaona weusi mkubwa sana. Faqila li hadhihi ummatuka, hawa ndio maana hawa naona sasa ndio maana. Wa ma'ahum 70,000, na wako pamoja na hapo miongoni mwa hawa. Wa ma'ahum, pamoja na wao 70,000, watu 70,000. Yadkhuluna aljannati bighairi hisab, watakaoingia peponi bila hisab wala adhab wala kuadhibiwa. Hawa ni alladhina yatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli, ni wale wanaomtegemea Mwenyezi Mungu haqqi ya kumtegemea. Hawa watu 70,000 waingia, hawaulizi chochote. Yadkhuluna janna thumma nahadha, kisha akasimama Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadakhala manzilahu, akaingia kwake nyumbani. Fakhadha an-nasu fi ulaik, watu wakaanza kuwazungumzia hawa hawa watu 70,000 watakaoingia, kina nani hawa? Kila mmoja sasa anaanza kufanya tahlili kama siasiini, anaanza kushambua sasa. Wakaona hawa wale walioslimu mwanzo, asabiquna, ni wale waliozaliwa katika Uislamu, ni wale. Kila mmoja atoa rai, mfahamu namna gani? Fakhadha an-nasu fi ulaika, watu wakazama kuwaeleza na kuwafahamu watu hao. Faqala ba'dhum, baadhi wakasema, fala'allahum alladhina sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawa ni wale masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamuona mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini hao. Waqala ba'dhum, wengine akasema, fala'allahum alladhina ulidu fil islam, huenda wakawa wale waliozaliwa katika Uislamu ndio hao 70,000. Falam yushriku billahi shay'an, hawakumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote. Wadhakaru ashya, wakataja mambo mengi sana, wakataja mambo mengi sana Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akatoka mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakhbaruhu, wakampasha habari. Faqala mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema mwahitajia kwa jua hawa watu ndio humu alladhina la yastarqu, ni wale ambao kwamba hawaombi kuzunguliwa. Sikia vizuri, hawaombi kuzunguliwa. Mtu akija akimzungua kwa khiari yake naam, lakini anambia bwana nizungue, sio kuzungua ni haramu, lakini utakosa daraja hii kubwa, wala hutungia katika alfu sabini hawa ambao wataingia katika pepo wenye mzungu bila nini, bila hisabu, hutungia wala hutokufuru. Lakini wale wanaomtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watakana wale wajizungue wao wenyewe, lakini wasiombe kuzunguliwa na watu wengine. Kuna watu wanao mashehe kila mwezi tarehe tatu zunguo, kila mwezi tena kwa maombi yao, kwa maombi yao. Pengine hawa Allah alam ndio walikusudiwa. Ni hatari, si haramu zunguo jamaa. Sidhani vizuri, tumesoma hadithi bwana, Sheikh asema zunguo ni haramu. Zunguo lafaa, lakini kuomba kuzunguliwa ndio jambo litakupunguzia daraja kwenda peponi tu. We Muislamu una tatizo na ukipewa kitu chukua bwana, ukikunjiwa mkono hivi, pengine ni mobile tatu hiyo, sasa tia mfukoni tu, aenda nayo, hakuna tatizo. Naam, faqala Mtume akasema, humu ladhina la yastarquni, wale ambao hawaombi kuzunguliwa, wala yaktauna, wala hawaombi kuchomwa moto, kupishwa moto. Moto ni dawa, lakini kwa wanaotambua moto ni dawa. Sangine mathala naweza kuwa mtu wallahi sielewi, wao waona ni mshipa au maradhi ya moyo, mtu akachomwa akawa mzima, lakini hatuingia katika wale alfu sabini. Kuchoma si kwamba ni haramu, la, binadamu ni sawa, lakini hutuingia katika hao. Sifa ya pili, sifa ya tatu, wala yatatayarun, wala hawajikorofishi na kitu. Sisi tukitoka tukamwona mpaka mosi mlangoni, Allahu akbaru, Allahu akbar, nini anaenda kwa zeba nahaya, umeona wapi alfajiri bwana mpaka akuraukie, umeona bwana, kuna kitu bwana, kuna watu wanichezea bwana, shirki, aenda kuwezesha. Na wazee hawako hapa karibu mpaka utoe tikiti, hata sawa, hata kibarua hukulewa, haendi, atasema urongo. Lakini mpaka wakaona wazee, maana ikiwa hakuona pengine kesho aweza kakumbana na jambo lingine hatari zaidi. Sasa wazee wazuie jambo kama lile. Nasallallahu alaihi wasallam. Waislamu, wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa mlezi wao wategemea. Hawaombi kuzunguliwa, hawajikorofishi, la, hawajichomi moto, wala hawajikorofishi na jambo lolote. Wasomali wana itikadi moja, kuna ndege ambaye sisi twamwita hapa, sisi twaita kengewa, sijui mwitaji ule anenyakuwa nini, watu wa kuku mewe, hayo mewe, tuendelee katika lugha ya Kimombasa tu. Sasa ndege huyu akitua katika nyumba ya mtu au masufi hao, akienda akaambia habari kubwa, lazima uchinje tena, kamtafute kondoo alonona kabisa, silete habari ya kuku kuku hapa. Kwa nini? Kuna mambo makubwa nitakuelezea, lakini si sasa. Sasa mtu atakuwa tena hana tahara, siende mbio sasa, atafute nini? Kondoo, achinje watu wale washibe, aje na wanzao wenzake kule washibe nyama, ende zao na pesa ape, basi ambia khalas, yale mambo tumia block, hakuna tena kitu cha kuwa. Sasa ule mtu anakuwa na imani kwamba hakika kweli hatofikwa na kitu, na kile kitu kimetokomea, ana imani kwamba nimesoma Qur'ani bwana, khalas, Sasa baada ya kupatikana hao mashababu hao ambao fahamu sunna sasa. Haifai hiyo kitu. Haifai kabisa. Haifai kabisa. Nani haifai shirki hiyo? Siwaulizo hao. Shirki haifai. Wale jamaa washazoea kula nyama, wajua washawaingia wale jamaa, hawasikii lugha. Sasa siku hiyo akaja ule ndege akatua kwenye kilele cha nyumba pa ule mama moja akamwona ule ndege. Akamwendea mbio Sheikh. Bana kuna kadha ndege fulani imekuja, ametosha kuna makubwa. Kuna makubwa. Tutaka tu basi. Nitaenda waita mashekhe. Tutaka achinjwe nani kondoo moja. Sasa ule mama akamwambia kuna kijana mmoja hapa msikitini yualala hapa. Mimi alikuwa anataka ashirikiane na nyinyi. Kumbe kijana mwahabi. Basi akamwambia vipi bwana, wasemaje leo ndege atakuja atatua juu ya nyumba ya mtu? Wewe ona ni ishara gani? Ndege si ndege tu, ana akili, si atua popote. Ndege ni hayawani. Sasa kuna nini kwani? Hakuna chochote. Hakuna chochote bwana. Ule shekhe atikisha. Hakuna lolote, ngoja basi. Basi bwana, leo saa nane tutataka tukutane hapa. Kuna kisomo kidogo. Ndio maana akaja. Yeye mwenyewe hali yake ndio hiyo. Basi ule alivyokuwa khabithi, ule sufa kama sikizeni. Sahani atakayopelekewa huyu mtoto na wenzake izidishwe nyama. Tia mifuko mizuri ambayo kuna nini, kuna nyama. Ule kijana maskini hali yake ndio hiyo, mwanafunzi yuko mbali na kwao. Na njaa na ugeni. Basi alinyakua fupa moja akashikia kwa mikono miwili. Kaanza kula. Sheikh mwangalia tu ile bwana sufi mwangalia tu. Alipopiga mara tatu na akamwambia ngoja. Si wewe uko kutuambia bwana ndege kutua katika nyumba basi ni kitu tu cha kawaida. Jana kula nyama hali hii. Wasemaje pia si bid'a. Bid'a ndege kutua tu, lakini kula nyama hali namna hii. Kushika mikono mimi ki hivi si bid'a pia. Tahadhar. Tatizo makubwa sana. Faqama Ukasha ibn Husayn. Ukasha akasimama baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kumaliza. Faqala, akasema Ukasha, ud'u Allah an yaj'alani min, ya Rasul Allah, niombe Mungu mimi niwe moja katika watu 70,000 hawa 70,000 kuingia peponi. Mtume akamwambia anta min, wewe ni moja katika wao. Faqala, akaja jamaa mwingine. Qala anta minhum. Thumma qama rajulun akhar, akasimama mtu mwingine. Faqala, akasema ud'u Allah yaj'alani minhum, omba Mwenyezi Mungu anijalie mimi moja. Faqala, sabaqaka biha Ukasha, umetanguliwa na ombi hilo na Ukasha. Basi Ukasha ndio amekubaliwa, lakini wewe la unchelewa. Hii hadithi yatuonesha umuhimu wa tahqiqu tauhid, kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutamka tamko hili. Na hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim na Tirmidhi na Darimi na Ahmad, yani maimamu wote karibu wote wamepokea hii hadithi, madamu iko sahihaini khalas. Tarajumu rijali lwaridatu asmahum fi lhadithi, tarikhi na maisha ya wale wanaume waliotajwa majina yao katika hadithi, mfano wa Husein, mfano wa Said bin Jubair, mfano wa Ukasha. Hawa asema Husein huwa Husein ibn Abdurrahman as-Sulami al-Harithi min tabi'i tabi'i. Abdurrahman bin Husein as-Sulami amekufa mwaka wa 136 walahu 93 sana, ana umri miaka 93. Umira kathiran, hadha rajul umira kathiran, bwana mpata umri mrefu sana. Sa'id bin Jubair radiyallahu anhu wal imam al faqih, ni kiongozi mwanachuoni, min ajillati ashabi Abbas, ni katika wale wanafunzi watukufu kabisa katika wanafunzi wa nani, Abdullah ibn Ajilla, bimaana udhama, wale wakubwa udhama wa shurafa katika wanafunzi wa Ibn Abbas. Qatalahu al-Hajjaj, amewawa na nani, Hajjaj bin Yusuf, sanata 95 wa lam yukammil al-50, hajafika umri wake miaka 50, hajafika umri wake. الشعبي اسمه عامر بن شراحيلة الهمداني، ولد في خلافة عمر، هو من زليوة كتكاء توالى نو خليفة وسيدنا عمر رضي الله عنه، وهو من ثقات التابعين موجة كتكا ومنيف كتكا تابعين تابعين ولمتو عليونا صحابة دو تابع صحابة نعلمونا متومي akakaa naye walau dakika au saa, huyu ni sahaba. Tabi'i ni aliyemwona, aliyemwona mtume, achakuwa tabi'i. Tabi'i tabi'i ni yule aliyemwona, aliyemwona mtume na sahaba na tabi'in, takuwa tabi'i tabi'i. Naam, من الثقات، ثقة بمعنى مؤمنين، فلان ثقة لمؤمنين، تسمى أنا أثق به، ممن مؤمن سا ثقة. أمي كوفة الشعبي رحمه الله مكوم يموج نتاك خلال القرن الأول. بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، بريدة بريدة ابن حصيب ابن حصيب ابن حارث السلمي، صحابي شهير، صحابة معروف معروف سان علي تنغا سان، مات سنة 63 هجري. ابن عباس هو صحابي الجليل، صحابة تكوف جليل عظيم، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي، نمتوتو عمياك يمتوم صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، نمتوم علي مومبيا عبد الله بن عباس، نمتوم علي مومبيا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال كسيما نمتوم كتككم مومبيا عبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم ايوه مولا فقهه في الدين، مفهم شديد وي عبد الله بن عباس مفهم شديد، وعلمه التأويل مفهوم تفسير يا قرآن. كيف هكونا صحابة عن إيبات عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وتفسير، كلهم يرجعون إليه wote wanarudi kwa kwake Abdul Rahman bin Abbas. Ha, ulama sema kwamba kullu al-mufassirina iyalun ala ibn Abbas, mufassirina wote ni watoto kwa nani, Abdullah bin Abbas, mzee wao nani, Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. Lakini hapa tuwazundue, kuna tafsiri husomwa katika madaris zetu na baadhi yenu anaijua hiyo tafsiri, inaitwa Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibn Abbas. Man yadhkur hadha alkitab? Nani anaijua? Abu Abbas waijua Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibn Abbas? Abu Hafs? Naam, situsoma ni volume moja patikana Sasa hii tafsiri wasema aliyepokea kwa Abdullah ibn Abbas ni sa'ibul kalbi, as-sa'ibul kalbi, hadha rajul kadhab, sa'ibul kalbi ni mongo, la yukhadhu minhu shay. Wa anta intabih laysa kullu bayadhin shahb, kila kiupe nyama tu bana ni mafuta. Kila kitu cheupe basi ni mafuta tu. Usihuriki. Sasa akajitokeza baadhi ya ulama wakaifanyia tahqiq ile tafsiri, Sheikh Humaid rahimahullah, ambaye ni babake huyu imam wa Haram Makka, mzee mwenye sauti nene babake, Saleh bin Humaid rahimahullah rahmatan wasi'a, kaihakikisha kaifuatilia kitabu ni mujalladi moja, kaifanya mujalladi nne kwa kuifuatilia kitabu kizuri sana. Badala ya kwenda kununua Tanwirul Miqbas, kanunue kitabu hiki ambacho kinakutoa katika giza na kufahamisha kwamba haya yaliyosemwa hapa si kweli, kwamba hakuna mtu anaitwa Sa'ibul Kalbi. Aliyekutana Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas akamsomesha akapokea hadithi nini tafsiri kwake, la hadha kadhab, kaifa yuwarra alhadith, vipi huyo apokezwe hadithi, mtu mwongo hayeni. Naam, fakana kadhalika, akawa hivyo hivyo Abdullah ibn Abbas. Wamata bitaif sana, akafa Taif sana 68 hijiria. Na Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu katika masahaba waliotoka Maka, waliotoka Madina, Maka wakatoka wakenda zao nde, hawakubaki Maka kwa sababu Mtume baada ya kufa masahaba walitawanyika. Yeye akaenda akawa na madrasa, akaasis madrasa, madrasa ibn Abbas fi Kufa, ala fi Taif, na madrasatu Abdullah ibn Mas'ud fi Kufa. Kawa kuna madaris ya watu kufunzwa sunna. Naam, naona wakati haitupi nafasi, inshallah tukikutana tena ndiyo tutamaliza inshallah hadithi yetu hii pamoja na sharhi yake inshallah. Naam.